normalny, czysty i rozmarzony. Obrazy płoną i będą płonąć, ty i twój okręt zaczyna tonąć. Życie mają ci myślący, ty się zaliczasz do istot ginących. Coś co od dali bardzo szybko nadchodzi, przypomnij sobie dźwięki swoich narodzin. Kolejny papieros uaktywnia półkulę, zaczynasz się ruszać, już to poczułeś. Mrowienie w stopach, ciepło w żołądku dodatnie, prądy przewijają się w środku. Palisz papierosa, musisz stąd wyjść, nie możesz tak siedzieć nie robiąc nic. Wyjdź z domu i nie patrz za siebie. Cały świat jest tylko dla ciebie. Wyjdź z domu, nie możesz tam siedzieć. Dzisiaj odwiedzisz przyjaciół w niebie. Pożegnałeś właśnie tą zwykłą szarą strefę. Teraz jesteś sam swoim własnym szefem. Odgłosy miasta pulsują nad skroniami. Kolorowa tęcza nad źrenicami. To jest właśnie prawdziwe życie, w którym nikt nie ma nic do ukrycia. Nie jesteś w stanie zmienić biegu myśli. Ciesz się człowieku, że są takie czyste. Gdyby wszyscy ludzie myśleli jak ty, nie byłoby płaczu, przemocy i krwi. Małe dzieci bawią się w wojnę, a później w przyszłości zabiją swobodniej. Wiesz co, cię obchodzą te przyziemne ludzkie sprawy. Niech się wyrżną tak dla zabawy. Nie czuj się winny i nie myśl o tym. Sam nie zatrzymasz tej fali przemocy. Gdyby tylko chcieli, to by pomyśleli, przeanalizowali wszystko i zrozumieli. Teraz będziesz myśleć przez cały czas o tym. Zrozum, że nie ma już dla nich pomocy. Kiedy jeden człowiek wyciągnął do nich rękę, ukrzyżowali go i wydali na męki. Idź gdzieś, usiądź i podładuj bateryjki, bo pomału twoje myśli przestają być czyste. Czujesz tę wolność, czujesz ten smak, czujesz ten zapach, najwyższy czas. Wyjdź z domu.